څخه د الکوزونا محمد شفیق جهادیار لیکي چې کله یو سړی پر مانځه ولاړ وي او بل سړی مخې ته تیر شي دا څومره ګناه لري او هم جمع که چې خلک لرې لرې ولاړ وي مینځ کې نور نفر ځایږي خو صف کې نه ودرېږي وروسته ودرېږي دا څه حکم لري؟ حضراتو د لمانځه مخ ته تېرېدل په ماورا د حرمین شریفین کې یعنې مسجد نبوي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم او حرم ده بيت الله الحرام شريف مسجد شريف صدق دو كوره كي دو زي كي دا معاف ده كجر سري ده بل ومقتف الماضي كي تيرسي كتابو ده استثناء كري ده علتي همالت ضرورت سي غر ضرورت بود روا باشد علت امكان ده ده نستا شده شا ده مخد تير نسي خلق بي خدير دي ما وراء حرمين شريفين سي فدا نور بلادك ذا المانزو مختك يصري تيريجي نو حضرت پیغمبر اسلام عليه الصلاة والسلام فرمائي وكم سري كفوشي فهو قناه شه فرد لازميجي او فهو قناه فرد بانرازي شه ده بلو مخت تيرسي نو سلويس كالي شه ده ولاوي ده بخير ده لرترحغا شه ده مرور كي بين يده المصلي ومخد المنقذار تشتيريجي ده سلويس كالي انتظار بدل رخير نو حضرات و تاسی فکر وکی سوچ وکی چه سلویس کالی و سلی دغس محاصره ولاری بند ولاری قدم پر مخ نه اخی او کدی واقعی پر گناه دا با تو نغت گناوی نو دا فردیر سخت گناه دا علی سلام مبارک ناراضه کیجی دا شریعت خلاف دا بالمؤمن مسلمان و مقتب نتیره زیدی او پاس دا چه اول صفدت نسی دو هم با نجوریجی بیا چې دوهم صف ډک نه شي د درېم اجازه نشته اول صف کې که یو پرژه پاته وه بیا دا خلق حق لري چې دلته دا تختي على رقاب الامت وکړي معنا پښې د بل تر وټو جواړي ورد شي هغه ځای دې بند کړي که داسې و چې دغه صف اول خالي و دی دوم جوړ کړی دي پرژه پاته وه نو دا خلق ګناهګاره کېږي علیه السلام مبارک ناراضه کېږي او رسول خدا علیه السلام مبارک فرمایي چې تاسې دا صفو کې نږدې نزدی سره دریږي وای دغه شیطان ابلیس لعن وای دا کافر زه وینم دا د مرغومې په شکل دا د بزې بچی چې ورته وایي پر دغه شکل باندې که دا پرژه پاتې خلق نږدې نه سره ولاړ دا شیطان وځي و ننوځي په دا سب کې خلقو ته وسوسې رچي او اضطرابات ورپېښ شي نو خلاف د سنت او خلاف د شریعت مسأله ده دا مکوئ حضراتو والسلام.